door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań niedawnego jubilata Jana Gilana i pierwsze z nich już za nami. When a Blind Man Cries. Najsłynniejszy chyba utwór w całym dorobku grupy Deep Purple. Najsłynniejszy, który nie znalazł się na singlu. Tak może powinienem powiedzieć. Właściwie znalazł się, ale na stronie B singla Never Before w roku 1972, a piosenka mimo to stała się obowiązkowym punktem koncertów grupy Deep Purple. To był rok 1972, teraz już przenosimy się do lat 80., kiedy to Ian Gillan dołączył do składu grupy Black Sabbath, oczywiście bez Ozziego. We'll be right back. brushing my leaves and the tips of my primitive soul. Born Again, utwór tytułowy albumu, i Zero the Hero. To były nagrania z płyty zespołu Black Sabbath z roku 1983. Oczywiście nagrania zrealizowane z udziałem Jana Gillana. Płyta dotarła do 4. miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Przygoda Gillana z grupą Black Sabbath nie trwała długo, bowiem wkrótce po wydaniu płyty Born Again Gillan wrócił do Deep Purple i rok później, czyli w roku 1984, ukazała się płyta Perfect Strangers. I tutaj mamy Deep Purple w tym żelaznym składzie, czyli oprócz Gillana, Richie Blackmore na gitarze, Roger Glover na basie, Ian Pace na perkusji i oczywiście John Lord na instrumentach klawiszowych. All the silent whispers will be heard. To był utwór tytułowy albumu Perfect Strangers, wcześniej Knocking on Your Back Door i na samym początku Wasted Sunsets. Rok 1984. Na kolejny album zrealizowany w tym samym składzie pod szyldem Deep Purple przyszło nam czekać 3 lata i ukazał się pod tytułem The House of Blue Light. Bad Attitude i Call of the Wild. Dwa utwory z płyty The House of Blue Light. Album był szczególnie popularny w krajach skandynawskich. Pierwsze miejsce w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii, oczywiście na tamtejszych listach bestsellerów albumowych. Teraz przechodzimy już do płyty, którą Ian Gillan wydał w roku 1988. Sygnował ją wspólnie z Rogerem Gloverem, czyli basistą grupy Deep Purple. Album zatytułowany był Accidentally on Purpose i zawierał nagrania w zupełnie innym klimacie niż te, do których obaj muzycy przyzwyczaili nas, działając w grupie Deep Purple. Jako pierwszy utwór piosenka Clouds and Rain. alone in a crowd, talking at him but looking at her much too loud. I could not think what to say. One word in my ear from her lips could lead me astray. Hey, hey. She took my breath away. Oh, she took my breath away. She took my breath away. I could cry. Clouds and Rain, She Took My Breath Away i Lonely Avenue. Wszystkie nagrania z płyty Iana Gillana i Rogera Glovera Accidentally on Purpose. Teraz przechodzimy już do lat 90. i posłuchamy nagrań grupy Deep Purple, które ukazały się na dwóch płytach. The Battle Rages On i Perpendicular.